północ przenosimy się do białostockiej archikatedry, skąd będziemy transmitować mszę świętą pasterską, której przewodniczyć będzie metropolita białostocki arcybiskup Józef Gustek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z białostockiej bazyliki archikatedralnej witają Państwa ksiądz Jarosław Jabłoński wraz z zespołem realizującym transmisję mszy świętej Bożego Narodzenia celebrowanej o północy, zwanej pasterką. Dzisiejsza uroczysta liturgia przypomina prawdę zapisaną w Ewangelii według świętego Jana. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Tenże Bóg przed 2000 lat, gdy nadeszła pełnia czasów, posłał na ziemię swoje odwieczne słowo, które przyjęło ludzkie ciało. Tym samym Bóg pokazał, jak bardzo nas kocha. Tę prawdę przeżywamy corocznie, świętując pamiątkę narodzin Chrystusa. Dzisiejszą liturgię rozpoczyna procesja do symbolicznego żłóbka. Diakon wnosi figurkę Dzieciątka Jezus, którą położy obok figur Maryi i Józefa w otoczeniu zwierząt i pasterzy. Dzisiejszej nocy my wszyscy razem z pasterzami udajemy się do Betlejem, aby oddać cześć niepojętej prawdzie o obecności Boga pośród nas. Zapraszam wszystkich, do których dociera nasza transmisja za pośrednictwem TVP3 w Polsce i na świecie dzięki TVP Polonia, do przeżywania liturgii Bożego Narodzenia pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka, metropolity białostockiego. Niech liturgia pasterki będzie duchowym przeżyciem dla nas wszystkich, zwłaszcza dla osób, które z racji na wiek, choroby czy pracę nie mogą uczestniczyć w pasterkach w swoich parafiach. Tę świętą noc gromadzimy się w imię Pańskie. Oto Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Pan niebios wstępuje w ludzką historię. Z aniołami i pasterzami stajemy przed żywym Bogiem przychodzącym do nas podczas tej uroczystej celebracji. Zanim rozpocznie się